Levi van Eck met het NOS-journaal. Amerikaanse media melden dat de Oekraïense president Zelensky vandaag een bezoek brengt aan Washington. De Amerikaanse autoriteiten willen niet reageren op de berichten. Het zou de eerste buitenlandreis van Zelensky zijn sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Volgens CNN staat er onder meer een ontmoeting gepland met president Biden in het Witte Huis. Oud-president Trump moet delen van zijn belastingaangifte openbaar maken. Daar heeft een commissie van het Huis van Afgevaardigden mee ingestemd. Die wilde weten of er tijdens zijn presidentschap sprake was van belangenverstrengeling. Het gaat om aangifte van 2015 tot en met 2020. Trump heeft altijd geweigerd zijn financiën vrijwillig openbaar te maken, wat wel gebruikelijk is voor Amerikaanse presidenten. Het parlement van Peru heeft ingestemd met het voorstel om de landelijke verkiezingen te vervroegen van 2026 naar begin 2024. Het land hoopt daarmee een einde te maken aan de onrust. Die ontstond begin deze maand toen de populaire president Castillo door het parlement werd afgezet. Daarna werd hij gearresteerd. Zijn aanhangers eisen dat de linkse politicus wordt vrijgelaten. Ook willen ze vervroegde verkiezingen en daar is nu een eerste stap voor gezet. Volgend jaar moet het parlement er nog een keer over stemmen. De afgelopen tijd zouden bij gevechten in Peru zeker 20 mensen zijn omgekomen. Elon Musk heeft zijn vertrek als topman van Twitter aangekondigd. Dat deed hij 2 dagen nadat hij twitteraars in een peiling had gevraagd om te stemmen over zijn leiderschap. Een meerderheid stemde voor zijn vertrek. Musk zegt nu dat hij op zoek gaat naar een opvolger. De miljardair is sinds oktober eigenaar van Twitter. Sindsdien voerde hij meerdere veranderingen door die tot veel ophef leidden. Het weer, het is grotendeels droog en de temperatuur ligt tussen de 4 en 7 graden. Lokaal kan het mistig zijn. Overdag is het wisselvallig. De dag begint grijs, daarna is het even zonnig en later volgt weer regen. Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Er zijn wereldwijd allerlei noodsituaties waar het geld hard voor nodig is. Maar hoe dat gevraagd wordt, dat verandert. Zo blijkt onder andere uit de stap die Artsen zonder Grenzen onlangs zetten. When you picture Doctors Without Borders, what do you see? Do you picture someone who looks like me? Helping someone who looks like me. The problem is, we haven't always given you the whole picture. The full picture. Goedemorgen, dit is Vroeg van woensdag 21 december. Met kerst zo vlak voor de deur proberen goede doelenorganisaties ons weer te bereiken om te doneren. Maar op basis van welke gevoelens gebeurt dit? En draagt het altijd bij aan een waarheidsgetrouw wereldbeeld? Ik ga erover praten met Mirjam Vlossen. Zij is framing-expert en mediawetenschapper. Goedemorgen. Goedemorgen, Merel. Goedemorgen. Jij hebt langdurig onderzoek gedaan naar dit thema. Ja. Hoe ziet dat eruit, zo'n onderzoek? Zo'n onderzoek, het was het onderwerp van mijn promotieonderzoek. En ik heb gekeken naar hoe kijken wij in Europa naar wereldwijde armoede. Mm-hmm. Wat voor beeld roept dat bij ons op? En waar komt het beeld vandaan? Ja, dus welke rol speelt eigenlijk die goede doelenorganisatie? Precies, goede doelenorganisaties heb ik naar gekeken en naar de rol van de media. Maar vandaag zullen we het vooral hebben over de goede doelenorganisaties. Wat doen zij om bij te dragen aan ons beeld wat we hebben van wereldwijde armoede? Ja, we hoorden net al een klein stukje uit Artsen zonder Grenzen. Jij hebt het filmmateriaal natuurlijk ook gezien. Wat gebeurt daar? Wat zien we? Ja, het is een heel bijzonder filmpje, vond ik. Artsen zonder Grenzen zetten een week of wat geleden een korte video online waarin ze zeggen, waarin ze eigenlijk de hand in eigen boezem steken. Ze zeggen, wij hebben jullie niet altijd een juist beeld gegeven van hoe het, ja, van de situatie waarin wij werken. We hebben, om het heel kort samen te vatten, we hebben veel te veel onszelf als witte redder, als witte hulpverlener laten zien. Terwijl in werkelijkheid de meeste artsen die waarmee we samenwerken uit landen in Afrika en Azië komen. En dat gaan we anders doen. Jij zei, ik vond het opvallend, ook het filmpje. Ja. Was het opvallend of is dit ook uit druk ontstaan? Of is dit echt uit hand in eigen boezem ontstaan? Oei, dat zou ik niet zeker durven zeggen. Misschien hebben ze wel druk van buiten gevoeld. Maar op mij kwam het heel authentiek over. Ja. Ze hadden deze stap niet op deze manier per se hoeven doen, denk ik. Of misschien wel druk van binnenuit. Want volgens mij is het zelfs zo dat de meeste artsen van Artsen zonder Grenzen ook helemaal niet wit zijn. Ja, dat klopt. Artsen zonder Grenzen bracht ze altijd wel in beeld. Maar uiteindelijk is, ik meen 75% of 80% van hun artsen zijn artsen uit Afrika, artsen uit Aziatische landen. Ja. En die kwamen de witte artsen kwamen disproportioneel veel in beeld in het campagnemateriaal van Artsen zonder Grenzen. We gaan er zo meteen wat uitgebreider op in wat daar misschien de reden achter is. Er zijn ook meer stereotype beelden die voorkomen. Zowel in fondsencampagnes van Artsen zonder Grenzen als bij UNICEF of noem maar op. Wat voor stereotype beelden hebben we het dan over? Zodat de luisteraar het wat breder voor zich heeft. Nou, een heel bekend stereotype waar Artsen zonder Grenzen ook heel kort op ingaat is dat van het kind, het leidende arme kind, vooral kinderen. Een heel stereotyp beeld in die campagnes is dat die kinderen alleen zijn, eenzaam zijn, hulpeloos. Een beetje alleen sloffend over straat. Of eenzaam in een desolaat landschap. Dat is een heel clichébeeld wat denk ik bij heel veel mensen in hun achterhoofd hangt. Ja. Zit je nou te luisteren aan de andere kant van de radio en heb je hier vragen over, dan kan je die stellen in de gratis NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Merel Wilaert. Dat beeld wat jij net schetst over het zielige kind, hè, oftewel ook de zielige campagne. Soms gaat dat wat breder dan alleen kinderen. Dat is heel lang een beetje de go-to manier geweest, hè, van campagne voeren. Ja, dat was het zeker. In de jaren 60, 70, de opkomst van fondsenwerving was dat vrij bepalend. Heel veel mensen denken dat dat nog steeds de manier is waarop de meeste organisaties fondsen werven. Maar in mijn eigen onderzoek zie ik dat er intussen best wel een grote verandering is geweest. Er zijn nog maar een handjevol organisaties die echt die hele extreme stereotype beelden gebruiken van. En heb je daar voorbeelden van recentelijk? Save the Children was wel de bekendste. Die dat tot voor kort, in de nieuwste campagne is weer iets anders, maar tot voor kort echt spotjes uitzond. Dat hebben ze jarenlang gedaan met echt het klassieke kindje met het hongerbuikje en vliegje in de oog. En dramatische voice-over en een oproep om een paar euro te doneren om het leven van dit kind te redden. Ja. Maar eigenlijk zijn zij eerder een uitzondering dan de regel. Oké, dus dat zie je eigenlijk ook wel als een positieve ontwikkeling. Ik zie het persoonlijk als een positieve ontwikkeling. Ja, want dat eerste beeld, zoals je net omschreef, dat ken ik ook nog wel van vroeger, voornamelijk als ik voor de tv zat als kind, dat ik dan dacht, oh, dat is ook een kindje, maar wat ziet dat er zielig uit? Ja. En laten we eerlijk zijn, dat ging ook vaak over kinderen die er niet zoals mij uitzagen, namelijk zwart of in ieder geval donker. Wat heeft dat dus bijgedragen aan het beeld wat wij hebben over de plekken waar deze hulporganisaties zich bevinden? Dat ongeveer wat jij schetst, wanneer je mensen op straat vraagt, wat denk je aan als ik Afrika zeg? Dan is het eerste wat bij veel mensen opkomt is armoede, honger, ellende. Weeskinderen. Ja, weeskinderen. En vooral plekken waar gewoon van alles mis is. En dat is natuurlijk zo. Afrika is het armste continent op de wereld. Tegelijkertijd is er de afgelopen 20, 30, 40 jaar enorm veel veranderd en enorm veel vooruitgang geweest, juist in landen in Afrika en Azië. En het overgrote deel van Nederland heeft daar geen idee van. Die denkt ook dat er afgelopen decennia In al die landen niet echt iets is veranderd, niet echt iets is gebeurd. Armoede hetzelfde is gebleven of zelfs erger is geworden. Ja. Dus maar een klein deel die echt de grote trend ziet, dat er ook heel veel armoede minder is geworden, kindersterfte is gedaald en op heel veel terreinen vooruitgang is geboekt. Maar zelfs voor 30 jaar geleden zou je kunnen zeggen, zeker als ik zelf een inwoner van Soedan zou zijn geweest bijvoorbeeld, en ik zou dit soort spotjes hebben gezien, dat ik dacht, alsnog kan ik me hier niet mee identificeren. Ik snap dat er veel aan de hand is in mijn land, maar ik laat mijn kind niet alleen rondlopen. Zo gaat het helemaal niet. Ja. Is er niet toen ook dus al kritiek op geweest, toen deze spotjes opkwamen in de jaren 80, zeg maar? Ik denk die kritiek, die discussie over moeten we dit zo wel doen, dit soort beelden, die speelt al sinds de jaren 80 en die is echt steeds meer momentum aan het krijgen. Ja. Zeker in Nederland is dat echt, zie ik dat echt gebeuren de afgelopen 10, 15 jaar. We hebben het over beelden, maar in dit soort campagnes komt nou natuurlijk ook taal voor. Ja. Valt daar ook iets over te zeggen? Veel arme kinderen, dus het woord arm koppelen aan mensen. Verkleinwoorden, het gaat over schooltjes en dorpjes. Überhaupt taal, ja, ontwikkelingsland is een wat ongelukkig woord, maar er is helaas geen beter alternatief. Taal die heel erg benadrukt dat het over mensen, over andere mensen gaat dan wij. Dat zie je erin terug. Ja, want ik geloof dat er ook een organisatie is geweest, Wilde Ganzen bijvoorbeeld. Die hebben van een aantal termen ook afstand gedaan. Ja. Tenminste, daar hebben ze openlijk een artikel over gemaakt. Van dit zijn de termen die we niet meer gebruiken of niet meer willen gebruiken. Ja, precies. We gaan niet meer spreken over derde wereld, over Noord-Zuid, of een aantal van dat soort. Ja, arme mensen, arme landen. Daar gaan we zoveel mogelijk proberen te vermijden. Ja, ja. Handicap willen ze niet. Inheems, lokale partners. Ja. Want daarmee maak je eigenlijk iemand natuurlijk ook de ander. Noord-Zuid, dat zijn eigenlijk best wel een hoop termen waar je misschien normaal gesproken helemaal niet zo bij stilstaat wat dat op je onderbewuste niveau met je vooroordelen doet. Ja, precies. Maar al die termen die dragen ertoe bij dat je mensen in, nou, ik begin het zelf al, moet er zelf ook op alert op zijn. Ja. Dat je mensen vooral ziet als anders dan wij. Mm. En dat is, je ontkomt daar natuurlijk niet aan, want het gaat om mensen aan de andere kant van de wereld. Maar toch kan je met taal veel doen om gelijkwaardigheid te krijgen. Gelijkwaardigheid uit te stralen. Ja, tijdens dit gesprek met jou merk ik dat al, maar natuurlijk ook door wat ik erover heb gelezen. Jij hebt er echt onderzoek naar gedaan. Hoe erg is het? Wat heeft het met ons beeld gedaan, al die jaren lang? De fondsenwerving zoals we het kennen, in de klassieke zin? Ja, dat er geen een aantal dingen. Het beeld dat er geen enkele vooruitgang is in ontwikkelingslanden is heel erg hardnekkig. En een hardnekkig beeld is dat mensen daar niet redden zonder onze hulp. Ja, en onze hulp bedoelen we dan de witte redder. Het westen, het noorden, rijke deel van de wereld. Ja. En het natuurlijk voor een deel financiert het rijke deel van de wereld heel veel ontwikkelingsprojecten. Dus in die zin draagt het rijke deel van de wereld bij. Maar het idee bestaat dat het soms ook echt letterlijk is dat wij, even tussen aanhalingstekens, daar moeten zijn. Ja, zonder ons. Iets verandert of iets gebeurt. Ja, en dat is dus, dat zou je een manier van framen kunnen noemen. Dus dit is hoe wij naar de wereld kijken. Kan je uitleggen wat framen precies is? Ja, framen is het gebruik van beelden, van woorden, van taal om een bepaalde versie van de werkelijkheid te geven. En rond armoede in ontwikkelingslanden kun je bijvoorbeeld beelden gebruiken die heel erg het slachtofferverhaal vertellen. Mm. En dat is wat in de campagnes waar we het nu over hebben, wat daarin gebeurt. Die kindjes die alleen door het landschap lopen. Triest, lijdend, hongerig. Als je dat laat zien met de droevige stem en vooral het lijden benadrukt, dat is een voorbeeld van een frame waarmee je mensen ook een beetje mensen neerzetten. Ja, ja, ja. En hele generaties een beetje mee opvoedt soms ook. Dus waar we het net over hadden. Ja. Dat hele idee van de witte redder en ook natuurlijk fondsen werven, dat gebeurt ook veel in het Westen. Dus dit is vaak waar dit soort goede doelen hun geld vandaan willen halen. Speelt dat ook een rol in het beeld? Het beeld van de witte. Ja, ik kan me voorstellen dat er misschien ook een idee achter zit. Joh, als wij een witte arts laten zien, die lijkt op ons of zo. Dus dan geef ik eerder. Weet je wel, dat heeft zeker meegespeeld in de keuze van Artsen zonder Grenzen internationaal. Om dat zo lang te doen. Hmm. Het idee van wanneer we een wit iemand laten zien, dan roept dat grotere herkenbaarheid op bij de donateurs. En dan geven ze wellicht meer. En interessant is dat ze in dat filmpje, wat ze afgelopen weken hebben gepubliceerd, zich op het eind ook zelf afvragen van, gaan we nog wel evenveel geld ophalen nu we andere keuzes maken en ook veel vaker artsen uit Afrikaanse landen en Aziatische landen laten zien. Ja. Ze eindigen eigenlijk met een open vraag. En wat vind je van die vraag? Dapper dat ze durven stellen. En ze leggen hem eigenlijk terug aan de donateur. Want ze zeggen vervolgens, het filmpje wordt ingesproken door een witte en een zwarte arts. En ze zeggen terug in de camera, dat ligt aan jullie. Ja, Ja. Ja. Tegelijkertijd, dat klopt, dat ligt ook aan ons als donateurs. Maar je hebt wel meegewerkt aan het voeden van dat idee. Ja. Want is dat te testen? Klopt het ook, dat idee, dat wij geen geld zouden overmaken aan ja, mensen die niet meteen op je lijken? Ik denk dat het veel minder absoluut is dan je nu zou schetsen. Het lijkt me onzin dat er geen geld meer gegeven zou worden wanneer er een ander soort artsen, of artsen met andere afkomst in beeld komen. Waarschijnlijk heeft Artsen zonder Grenzen, mogelijk hebben ze het gewoon wel uitgetest en gezien dat het met een witte arts ietsje beter doet en vervolgens gewoon alle campagnes zo ingericht. Ja. Maar het is niet zo. Je kan het niet hard maken. Nee, en het zal niet zo zijn dat de fondswerving ineens stil gaat vallen nu ze deze keuze hebben gemaakt. Ja. Misschien kost het ze iets meer moeite. Dat zou heel goed kunnen. Hmm. Nou ja, het lijkt me ook sowieso voor al hun voor alle collega's. Dus iedereen bij Artsen zonder Grenzen die daar werkt, die dus al die jaren helemaal geen witte arts is, dat je dat al die jaren ook niet hebt gedacht van wat is dit voor nonsens. Dus dat is goeie. Ik kan me voorstellen dat flink wat, wellicht intern ook flink wat discussie en wellicht druk is geweest. Ja, dat denk ik ook. Weet ik niet zeker, maar het zal me niet verbazen. Nou was er bij Artsen zonder Grenzen ook een voorbeeld, wat dus niet eens over collega's per se ging, waarin je die gewoon uitwist, want daar komt het ook wel een beetje op neer. Er is zelfs een voorbeeld geweest waarbij ouders van een kindje uit de foto werden. Ja, dat vond ik echt heel erg shocking. Dat wist ik natuurlijk al heel lang dat zo gebeurt. En dat gaat terug naar dat kindje wat helemaal alleen in een landschap zit. Artsen zonder Grenzen liet in het filmpje zien hoe ze dat doen, hoe ze beeldmateriaal gemanipuleerd hebben. En dat laten ze zien aan de hand van een foto waar een kindje met een ondervoed kindje op staat, met links en rechts de beide ouders. En vlakbij het kind zie je een witte arts. En ze hebben de foto zo bijgesneden dat links en rechts vader en moeder wegvallen uit de foto. Ja. Dus die waren er wel, maar het enige wat je ziet is dat kind met die witte arts. En dat hebben ze gedaan, zeggen ze ook, om dat kind nog triester en eenzamer te laten lijken, om zo nog meer geld te kunnen ophalen. Heel wrang. Ik weet bijna niet wat ik erop moet zeggen. Wat dat oproept is, want je hebt het over wat blijft er dan hangen bij ons. Wat er bij ons blijft hangen is een beeld dat kinderen in Afrika geen ouders hebben of geen familie hebben die voor ze zorgt. Mm. En dat wij weer tussen aanhalingstekens dat dus moeten doen. Ja, exact. Omdat de ouders die er wel degelijk zijn gewoon heel bewust buiten beeld worden gehouden. En ik vind dat echt heel erg kwalijk. Hebben die ouders dat ooit zo gezien? Hebben zij die foto gezien? Is er naar hun mening hierover gevraagd? Heel erg lastig. Beeldmateriaal van goede doelenorganisaties gebeurt altijd met instemming van de persoon die op beeld staat, dus in dit geval de ouders van dat kind. Dus die zullen echt toestemming hebben gegeven voor dat de opname gebruikt werd. Ja. Maar of ze echt gezien hebben dat zij eruit gesneden zijn, dat betwijfel ik. In welke situatie plaats je deze mensen? Ja, je dat weet vraag ik me niet ook altijd af. Dus die consent, dat is er wel. Dat is echt een regel. En volgens mij leven goede doelenorganisaties die ook echt wel na. Maar je kan je ook vragen stellen bij hoe vrij voelen ouders in dat soort omstandigheden zich om nee te zeggen. Exact, ja. Tegelijkertijd vergis je ook niet, er is ook heel veel discussie in landen in Afrika en Azië over dit soort beeldgebruik. Met een hele groep die dit ook verschrikkelijk vindt. Die zegt, dit moeten we niet, we schamen ons dat dit zo naar buiten komt. Maar ook een hele grote groep die zegt, maar deze ellende is er in ons land, in onze omgeving. Dus dat moet de buitenwereld ook zien. Dus ook daar is die spanning en die discussie, die leeft niet alleen hier, maar die leeft ook net zo goed in landen in Afrika en Azië. Want ziet fondsenwerving er op andere continenten ook anders uit? Je bedoelt met beeldmateriaal? Met beeldmateriaal of taal. Ik kan me voorstellen dat er ook gewoon in het op andere continenten of in landen zelf natuurlijk, net zoals wij goede doelen in ons land kennen, dat ze dat ook plaatselijk doen, dat zij wel ander soort beeld gebruiken. Ja, weet ik niet zeker. In mijn onderzoek kijk ik vooral naar wat er in Europa gebeurt. Ooit heb ik wel eens gekeken. Ik kom met regelmaat in Malawi in Afrika. Ik heb wel eens gekeken naar hoe ziet fondswervenmateriaal daaruit in dat land. Ik zag geen hele grote verschillen. Okay. Dezelfde frames en dezelfde beelden kwamen terug. Nou, we hebben het nu al een tijdje over, zeker rondom Afrika, het continent en alle landen die daar zijn. Maar hoe zit het eigenlijk hier? Want wij zijn nu bijvoorbeeld zelf ook begonnen met Serious Request. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Ik vind Serious Request heel erg interessant, omdat je eigenlijk vind ik Serious Request. Het gaat nu om het vergeten kind. Heet het hè? Ja. Een Nederlands doel. Nou, dat verschilt. Het zijn ook vaak internationale doelen. Ik vind dat een voorbeeld van een campagne waarbij eigenlijk het doel en de beelden rond dat doel er niet zo heel erg toe doen. Hmm. Het gaat vooral om dat radiohuis en dat hele wijgevoel wat daarmee samenhangt. Dus in die zin is het een heel ander type campagne dan de spotjes of de brieven die we in huis krijgen. En toch is het misschien in die zin ook wel een voorbeeld van zonder al die beelden of zonder al die tekst kan er dus behoorlijk veel geld opgehaald worden. Absoluut. Want het is vaak de organisaties die met die hele, nou, toch maar, laat ik het zo noemen, stereotype beelden fondsen werven, die verdedigen zich vaak met maar als we deze beelden niet gebruiken, dan halen we minder geld op. En mijn reactie is, zou bijvoorbeeld kunnen zijn, kijk naar Serious Request. Er zijn heel veel andere manieren mogelijk om mensen bij goede doelen te betrekken. Laten we het zo meteen over al die andere manieren gaan hebben. Heb je vragen, stel ze dus via de NPO Radio 1 app. En dan is het ook tijd voor muziek. En aangezien het vandaag de kortste dag van het jaar is, leek het me wel een goed idee om de terugkeer van de zon weer een beetje te vieren. Daarom de Beatles met Here Comes the Sun. Comes the Sun. Ja, ik kan hem wel weer gebruiken, hoor. Wereldwijd zijn er allerlei noodsituaties waar geld vaak hard voor nodig is. Maar hoe dat gevraagd wordt, dat verandert nog wel eens. En juist over die framing, die manier van fondsen werven, heb ik het met Mirjam Vossen. Zij is framing-expert en mediawetenschapper. De NPO Radio 1-app staat open. Dus dat betekent dat je daar vragen kan insturen. Want het is alweer tijd voor vroege vragen. Voor vroege vragen, inderdaad. En tijdens de muziek van de Beatles die we net draaiden, Mirjam, waren wij in gesprek. En ik heb eigenlijk een vraag binnengekregen die misschien wel goed aansluit op waar wij het net even over hadden. Die komt van Maria binnen. Die zegt, waarom moeten we zo kritisch zijn op reclames? Want ik geef zelf bijvoorbeeld aan Artsen zonder Grenzen. En daar gaat het uiteindelijk toch gewoon om dat er geld wordt gedoneerd. Sloot misschien heel goed aan op... Ja. Ja, wat is de motivatie daarachter dan, achter dat geld geven? Ja, ik snap het heel goed. Want, en dat is een reactie die ik heel vaak hoor als ik hierover in gesprek ben. Als er maar geld naartoe gaat, dan is het toch goed. En ik denk dat een bepaalde manier van fondswerven, dat waar we het vooral net over hadden, over die witte redder, die zieligheid, het slachtofferschap naar voren brengen, heeft een heleboel nadelige effecten. Maar die zijn wat op langere termijn en die zijn wat verder weg en misschien niet altijd goed zichtbaar. Ja. Het versterkt het beeld dat vooral landen in Afrika, dat het daar echt hopeloos is. Ja. Nou, als jij ondernemer bent, bijvoorbeeld, dan denk je, daar moet ik niet zijn. Wegwezen daar. Want, waarom zou ik naar Malawi gaan? Ja, bijvoorbeeld. Met als gevolg dat landen kansen missen, ten onrechte. Of jij bent, een ander voorbeeldje, je bent 19, 20 en je neemt een tussenjaar en je denkt, ik moet daar weeskinderen gaan helpen, want niemand helpt ze daar. Hmm. En je gaat stage lopen of vrijwilligerswerk doen in weeshuizen waarvan we weten dat het echt heel erg schadelijk is voor kinderen. Hmm. Vanuit dat beeld van dat eenzame kind. Ja. En alleen die effecten, die nadelige effecten, en ook in de hele beeldvorming, wat toch blijft hangen, is dat vooral landen in Afrika achter zijn bij ons. Dat hele stereotype oude beeld, minder zijn, dat mensen ook... Ja, je werkt eigenlijk gewoon mee aan racisme, toch? Daar werkt het ook een beetje op. Ik zou het net niet zo hard willen zeggen, maar jij zegt het. Dat hou je in stand ermee. Het lastige is dat een fondswervende campagne draagt aan die effecten bij. Maar daar worden fondswervende organisaties zien dat niet direct terug in hun portemonnee. Hmm. Die effecten zijn diffuser en daarom lastiger. Ja. En een ander punt. Want ik kan me ook voorstellen dat soms zijn die reclames dermate confronterend en onprettig, dat je ook denkt, ik maak maar geld over, want dan ben ik hier van af. Ja, dat is een manier waarop het vaak werkt. Laten we even wel wezen, die hele confronterende campagnes waar het nu over gaat, die werken vooral voor mensen die nog niet echt betrokken zijn bij ontwikkelingssamenwerking. Hmm. In dus een soort van eerste koude acquisitie. Dus je zit op de bank, je wacht totdat je vloer droog is van het zeilen. Ja. Je ziet zo'n sportje voorbij komen en dat gaat recht je onderbuik in. En wat we zien is dat mensen die doneren, dat vaak doen uit schuldgevoel, maar ook vaak om er vanaf te zijn. Hmm. Ze willen van dat vervelende gevoel af. Het is onprettig om naar dat spotje te kijken. En als ze dan die €3 gedoneerd hebben, dan... Dan bestaat het niet meer. Ja, dan bestaat het niet meer. En dan, ja. En daar hadden we het net ook tijdens de muziek even kort over. Je hebt natuurlijk ook wegzeppers. Ik herken dat ook bij mezelf wel. Ik heb dat vooral bij dierenspotjes heel erg. Dat ik bij het eerste beste beeld met een beer die open ligt in een kooi denk, ik wil dit helemaal niet zien. Ja. Dat is een ander effect. Heel veel mensen zijn gewoon doodmoe van dit soort beelden. Zappen weg. Willen het niet meer zien. Hmm. Ja. En die raak je dus, potentiële donateurs, die raak je als organisatie kwijt. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ander nieuws dan van vandaag. Vanavond staat het sportgala op het programma. Dan worden ook weer de sportman, vrouwteam, Paralympische sporter en coach van het jaar bekendgemaakt. Sommige van hen zijn al voor de zoveelste keer genomineerd, maar allemaal gaan ze naar de uitreiking met het idee The Winner Takes It All. En dat is dan ook de titel van onze plaat van de dag van ABBA. Unreroute the rivers, let the damned water... Nou, die wil ik voor zometeen nog bewaren. Thank you. talk about things we've gone through. Though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes. Laat het duidelijk zijn, the winner takes it all. En ja, alles voor het sportgala van vanavond. Daarvoor draaien we deze plaat van de dag. Het is vroeg woensdag 21 december. En met kerst zo dicht voor de deur komen de reclames voor goede doelen almas op ons af. Hoe zien die eruit? Wat voor veranderingen zijn daarin gaande? En waarom kan een verkeerde afspiegeling van de werkelijkheid zo kwalijk zijn? Ik praat erover met media-expert Mirjam Vossen. En dat doe ik tot 6 uur. Dus mocht je nog vragen hebben voor Mirjam, stuur dan voor die tijd even een appje naar de studio. Dat kan via de gratis NPO Radio 1 app. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, Mirjam, we hebben het al een tijdje over het klassieke frame wat we kennen uit goede doelen. Oftewel het arme, wezenloos, het weeskindje in een woestijn met een vliegje in het oog. Maar er zijn ook andere manieren. Ja, sterker nog, eigenlijk, we hebben het hier tot nu toe vooral over dit beeld. Maar in het begin zei ik ook, dit is een beeld wat we eigenlijk steeds minder zien. Het zijn nog maar een handvol organisaties die echt op deze klassieke stereotype manier geld proberen te werven. Precies, ja. De meeste, wat ik in mijn onderzoeken zie, is dat de meeste ontwikkelingsorganisaties het best heel terughoudend zijn. Ook zelfs Giro 555, die echt toch voorzichtig zijn met die hele expliciete slachtofferbeelden. Mm. En meer een verhaal proberen te vertellen van wel wat er nodig is, maar dat doet met neutraal of zelfs blijkijkende mensen. Ja, en want wat is hun motivatie om het op die manier te doen? Ik denk dat er bij ontwikkelingsorganisaties of bij goede doelorganisaties die discussie over de nadelen en de nadelige effecten van die hele typische stereotype slachtofferbeelden, die is echt wel ingezonken. Dat zie ik echt gebeuren in de sector. Er is veel discussie over en ook wel veel bewustzijn over de gevolgen daarvan. En ook een gevoel van, we kunnen dat tegenover die kinderen en hun ouders en de mensen ook niet maken om ze steeds weer zo in beeld te brengen. Ja. En ook dat veel mensen gewoon echt domweg afhaken als ze dat soort beelden zien. Ja, want uiteindelijk wil je wel een bepaalde emotie losmaken, ja, bij het publiek. Want je hoopt natuurlijk dat mensen geld gaan doneren. Wat is dan dus die discussie achter de schermen? Nou, emoties op die stereotype negatieve fondswerving, die emoties, dat gaat vooral over schuldgevoel losmaken of medelijden opwekken. Maar je kan mensen ook motiveren met veel positievere emoties. En vooral weten we dat als mensen hoopvol worden van bepaalde beelden en verhalen, dat het ook een heel sterke drijfveer is om betrokken te raken en eventueel geld te doneren. Ja, dus in plaats van dat je het beeld schetst, de situatie is hier zo hopeloos, maak geld over, want daardoor kunnen ze nog een beetje in leven blijven. Precies. Ik zeg het al. Is er ook een manier waarop je kan zien, hey, kijk, dit is dus wat er gebeurt als je met ons meewerkt. Wat, ja, top. Mensen, ja, zijn weer gelukkig, lachen weer, hebben kansen. Ja, ook. Dat is een veel hoopvollere boodschap. Ook al kan die soms ook alweer in een clichébeeld ontaarden. Van De redder en dan de blije, dankbare mensen. Ja. Maar het is een manier om ook mensen te betrekken, ook fondsen te werven die minder stereotyperend is dan dat eenzame kindje met een vliegje in het oog. Ja, en toch zijn goede doelen, hoe je het went of keert, natuurlijk instellingen die geld in het laadje willen hebben vanuit een goed doel. Brengt een positief ingestoken campagne nou evenveel geld op als een soort van negatieve, stereotyperende? Het ligt er een beetje aan, als je echt nieuwe donateurs wil werven, echt met koude acquisitie, dan zien de meeste onderzoeken laten zien dat dan die hele confronterende beelden wat meer eerste respons opwekken. Maar als het gaat om mensen die al betrokken zijn of die al donateur zijn, dan werken die hele expliciete zielige beelden juist vaak averechts. Mm. En de reden daarachter is eigenlijk vrij simpel. Wanneer jij donateur bent van een goede doelenorganisatie, dan wil jij vooral zien dat jouw inzet heeft geholpen, dat het effect heeft. Yeah. En dat verhaal wil je graag zien. Dus je wil graag bevestigd worden dat het nuttig is, zinvol is, en precies, dat je er dus mee door moet gaan. Nou ja, vooral dat nuttige en zinvolle. Ik heb ook het idee dat er iets anders een rol speelt. Tenminste, als ik de NPO Radio 1-app een beetje bij elkaar optel, zie ik ook heel vaak terugkomen, los van de beelden en de framing, dus die we zien over de mensen in bepaalde, ja, situaties, dat ook heel veel mensen toch het idee hebben, maar wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal met mijn geld? Ja. Waar gaat dat nou echt heen? Vind ik een hele goeie. Wat ik zie in de campagnes van ontwikkelingsorganisaties, hun zendtijd en hun folders en flyers en brieven gaan vooral over, eigenlijk altijd over wat er nog nodig is. Mm. En dat kunnen ze dan soms op een hele trieste manier doen, ofwel op een hoopvolle manier. Maar in de kern gaat het altijd over gebrek. Meer, er moet meer. Er moet altijd meer. Er zijn nog altijd toch zoveel kinderen die geen schoon water hebben of nog niet naar school gaan, of noem het maar op. En die organisaties laten het grote publiek nooit op dezelfde of zelden op dezelfde manier zien wat er al aan vooruitgang is geboekt of is bereikt. Dat doen ze wel op hun website en misschien in hun eigen nieuwsbrieven, maar niet in hun fondswervende campagnes en ook niet in andere publiekscampagnes. Ja. Dus je moet echt, om dat positieve verhaal over wat is er met mijn geld gebeurd, wat heeft het bijgedragen, dan moet je moeite voor doen. En zeg nou ja, iedereen ziet die fondswervende spotjes en iedereen krijgt de bedelbrieven, maar niet iedereen gaat spontaan naar de websites van goede doelenorganisaties om daar elke euro na te rekenen. Ja, ja. Dus eigenlijk zeg je, het zou juist helpen als een campagne ook bestaat uit dit is dus wat er met alles wat we hebben gekregen allemaal is gebeurd. Ja, ik vind dat goede doelenorganisaties dat veel meer zouden moeten doen. Ja. En ik snap dat misschien niet tegelijk, ik weet niet of dat zou werken tegelijk met een oproep om te doneren, misschien wel. Maar in elk geval zouden ze naar mijn idee veel meer moeite moeten doen en veel meer aandacht moeten besteden aan gewoon mensen laten zien van hey, ja, dit is er gelukt. Maar ook om volgens mij mee te werken in het beeld van transparantie. Veel mensen hebben daar blijkbaar behoefte aan. Daar is misschien ook wel reden toe uit het verleden. Hè. We kennen ook wel de goede doelen die achteraf helemaal niet zo nobel bleken te zijn als dat ze waren. Dat toch veel mensen het idee hebben, misschien wil ik hier wel geld aan overmaken, maar ik wil eigenlijk letterlijk weten waar elke cent naartoe gaat. En dat kunnen ze letterlijk weten, want goede doelenorganisaties publiceren daar heel duidelijk over. Maar nogmaals, dan moet je gewoon echt van naar hun website en moeite voor doen en jaarverslagen lezen. Ja. En ze zouden het, denk ik, het grote publiek veel makkelijker moeten maken. Maar dat kost, die keus maken ze niet. Ja. Het geld wat naar, hoe zeg je dat, naar campagnes gaat, dat is toch vooral bedoeld steeds weer om meer geld op te halen. Waardoor dat beeld in stand blijft, dat er wat er ook aan de hand is, of hoe je het ook brengt, of je het verdrietig brengt of blij brengt. Maar heeft een goed doel op de lange termijn er niet eigenlijk ook een voordeel aan? Want kijk, in een soort ideale wereld zouden ze niet meer bestaan. Ja. Misschien een beetje filosofische insteek nu, maar ik kan me ook voorstellen dat een goed doel er dus eigenlijk baat bij heeft om de mensen waarvoor zij opkomen niet te framen op een negatieve manier, omdat je juist wil dat zo'n land of een plek zich ontwikkelt. Dus dat je op een gegeven moment ook uitfaseert ergens. Ja, de angst van veel goede doelenorganisaties is toch als we de angst is als we laten zien dat er dat dingen goed gaat, dat er vooruitgang is, die er, even voor alle duidelijkheid, die er is. De angst is dat het dan mensen minder motiveert om geld te geven. Ik snap die angst. Misschien kan het voor een aantal mensen zo werken. Maar het klinkt vooral als een worsteling, want jij spreekt ook met veel organisaties. Ja, het is echt, de hele discussies zijn er inderdaad intern in bij organisaties. Tussen afdeling fondswerving en campagnes, tussen communicatieafdelingen. Clashes. Toch wel. En dan toch vaak wint of wint. De fondswerving blijft dan toch gewoon leidend om en bepalend om. Ja, die zijn degene die campagnes ook naar buiten. Ja. Je zei wel van, ik zie toch wel een omwenteling. Je kan het echt niet meer vergelijken met de hoeveelheid reclames. Dus heel veel bewustwording en heel veel verandering ook. En steeds meer organisaties die zeggen dat die hele cliché slachtofferbeelden, dat doen we gewoon niet meer. En ook wat Artsen zonder Grenzen nu doet, met bijvoorbeeld dat uitsnijden van dat kindje in het midden, zodat de ouders wegvallen. Ja. Daarvan zeggen ze, dat doen we niet meer. Die witte redder, dat doen we niet meer. Er zijn meer organisaties die Ja, maar sommigen doen het dus stil. Die veranderen gewoon zonder dat wij dat eigenlijk doorhebben. We begonnen er al mee. Artsen zonder Grenzen heeft er echt voor gekozen om hier een filmpje van te maken. Enerzijds zei jij al, hand in eigen boezem, vind ik sterk. Maar advocaat van de duivel, is dit niet ook een manier van campagne? Door jezelf dus zo openlijk hand in eigen boezem te steken? Het zou heel goed kunnen. Denk dat in elk geval de achterban aan het nadenken zet. Maar het zou ook wel iets mee in beweging kunnen zetten in de hele sector. Het zou ook heel goed andere goede doelenorganisaties aan het denken kunnen zetten. Is het ook bij goede doelen interne gesprek, hoe gaan wij inderdaad vervolgens met dat fondswerver om? Want in de klassieke zin zijn er dus mensen die werken ergens lokaal, die hebben ergens verstand van, daar maken wij geld aan over en die gaan vervolgens het probleem voor mij oplossen. Dat idee is er. Maar er zijn ook best wel veel mensen die tegenwoordig ook zeggen, juist daarom geef ik liever aan kleinere stichtingen of lokaal, of ik ga gewoon echt zelf fysiek aan de slag. Is er ook een omwenteling in hoe goede doelen werken? Dus niet alleen hoe ze geld werven, maar gewoon de manier van werken. Nou, manier van werken is, denk ik, ook Anders dan wat veel mensen denken. Ik denk dat nog steeds bij veel Nederlanders het beeld bestaat dat de hulp echt letterlijk van Nederlandse of Europese organisaties komt. Maar de praktijk is al lang dat lokale organisaties in Afrikaanse landen, Aziatische landen, het werk doen. Ja. En het hele idee dat Nederlandse ontwikkelingswerkers daar zitten of daar werken, dat is echt steeds minder. Het Artsen zonder Grenzen is eerder ook een uitzondering in het uitzenden van, de afstand, zeg maar. Precies, ja. En waar jij het over hebt met kleine goede doelen, dat heeft te maken met, denk ik voor een deel, met toch wantrouwen, waar we het net over hadden, in grote organisaties. Hmm. Vaak niet goed weten wat die doen, wat ze bereiken. En dan is er in de omgeving van iemand een buurman of een nicht die een eigen project heeft gestart. En daar is de vertrouwensband groter mee. En dat motiveert om een kleinschalige projecten te geven. Ja. We gaan nog naar een plaat, namelijk Liquid Spirit. Die zet ik net al heel even aan, terwijl het ABBA had moeten zijn. Maar ik wil hem je niet onthouden. Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty. So let the liquid spirit free. The people are thirsty, cause of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind. When the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long. The water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down and take a drink and fill your water tank. Down the way that's thirsty, let the liquid spirit free. The folk are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of the water hidden banks of hard, dry land. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink. And fill your water tank. Dip down, take a drink. And fill your water tank. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now. Liquid spirit. Gregory Porter dus met Liquid Spirit. En ik zit hier nu nog ongeveer 10 minuutjes met Mirjam Vossen, media-expert. En hij weet ook alles over framing. En we hebben het over goede doelen en de manier waarop zij fonds werven. En het is natuurlijk nog een moment om even een aantal laatste vragen van de NPO Radio 1-app door te nemen. Vroeg. Ja, Mirjam, ik merk toch dat het een onderwerp is wat leeft en waar veel hetzelfde voorbij komt. Ik ben benieuwd. Ja, we hebben het net al heel even besproken, maar zeker de transparantie en het en dus ja, tegenovergestelde wantrouwen eigenlijk, wat er ook wel heerst of mensen tegenhoudt om geld over te maken. We kregen ook nog een vraag van Hans binnen. Die zegt, er gaat ook best wel veel geld zitten in reclames. Is het nog wel van deze tijd dat goede doelen überhaupt tussen haakjes reclame maken? Dat is een goede vraag. En dat is het liefst zouden ze dat natuurlijk niet doen. Maar ze willen ook, ja, wat zou het alternatief zijn? Zou mijn tegenvraag aan Hans zijn? Want ga wat jij dan? Ja. Wat dan? Mensen geven en mensen doneren nadat ze worden gevraagd. Zo gaat het toch in 9 van de 10 gevallen. Want als je geen reclame maakt, weten mensen ook niet dat je bestaat. Precies, ja. Dus het is een noodzakelijk kwaad. En goede doelen moeten dit ook wel binnen de perken houden. De meesten hebben een CBF-keurmerk. En dat betekent dat je gewoon maar een bepaald bedrag van je inkomsten mag je aan reclame uitgeven. Hoe belangrijk is dat CBF-keurmerk? Wat vind je daarvan? Het is een keurmerk wat eigenlijk alleen iets zegt, of vooral iets zegt over hun manier van fondswerven en dan vooral het geld wat daarin omgaat. Het zegt, het is goed dat er is, maar het is geen keurmerk voor hoe ze presteren als organisatie. Aha, dus even voor alle duidelijkheid. Ja, exact. Het is echt een keurmerk wat zegt, dit is het financiële aspect, dat houden wij in de gaten, dat zit wel snor. Maar wat er inhoudelijk gebeurt, dat staat buiten ons. Daar gaat het CBF-keur niet over. We hebben nog een andere vraag. We hebben te maken met denkbeelden van mensen. Die zijn soms hardnekkig. Denk je dat die snel veranderd zullen worden door een paar spotjes of campagnefilmpjes? Nee, of daar is veel meer voor nodig. Ik denk dat spotjes en campagnefilmpjes absoluut zouden kunnen helpen. Als daar een wat ander, meer gelijkwaardig beeld werd neergezet. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de nieuwsmedia. Ja. Wat krijg je mee aan berichtgeving over vooral landen in Afrika? En de nieuwsmedia doen op een bepaalde manier hetzelfde als goede doelenorganisaties. Ze belichten vooral het negatieve. Of helemaal niks. Van sommige streken hoor je überhaupt nooit wat. Dat is ook het geval. Maar optelsom van berichtgeving over Afrika, eigenlijk van alle berichtgeving over alle onderwerpen, de media neigt vooral naar het negatieve. Ook naar dingen die niet goed gaan. Begrijpelijk, zo werkt de medialogica. Zo werkt de goede doelen fondswervende logica. Het gevolg is dat wij als burgers bij herhaling op meerdere plekken te horen krijgen dat het eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het dus een beetje hand in hand. Het werkt in een soort achtje. Het werkt in een achtje. En dat wat vooral buiten beeld blijft, is de vooruitgang die er in landen is. Dat de dalende armoede, dalende kindersterfte, steeds meer kinderen die naar school gaan, gezondheid die beter wordt, mensen die ouder, levensverwachting die stijgt. Al die trends die zijn gaande, ook in de meeste landen in Afrika. En het grote publiek heeft daar geen weet van, want dat krijgen ze nergens mee. Ja. Is dat een beetje de slotsom? Dat we eigenlijk. Is dat iets wat je een fonds of een goed doel mee zou willen geven? Laat vooral dat ook zien? Ja, laat vooral dat ook zien. En ik snap dan de angst dat van goede doelen, dat ze denken, dan doneren mensen misschien niet meer. Tegelijkertijd denk ik dat ze ook een heleboel mensen zouden kunnen winnen die nu misschien afgehaakt zijn, omdat ze er gewoon niet meer op vertrouwen dat die clubs iets voor elkaar krijgen. Dus ik denk dat je die boodschap best kan combineren van, hey, dit is al gelukt. En in onderzoeken zien we ook dat wanneer je communiceert over wat er is bereikt, hoeveel mensen, nou, cliché voorbeeld of simpel voorbeeld, hoeveel mensen er geholpen zijn met schoon drinkwater of hoeveel of onderwijs of wat dan ook. Ja. Dat is op mensen de lange heel hoopvol en positief stemt. En draagt bij een gelijkwaardiger wereldbeeld, toch? En gevoel ook. Het draagt bij aan een wereldbeeld wat meer klopt. En als je daarbij ook nog meer oplet hoe je mensen portretteert, dus uit die valkuilen blijft van heel erg zielig of heel erg blij en dankbaar, maar ze neerzet als mensen van vlees en bloed. Met een naam, toenaam, met wat ze willen in het leven, waar ze mee bezig zijn, hoe ze zelf aan verandering werken. En dat zou gewoon een hele mooie bijdrage zijn. car crash colors. I control the skies above us. Close my eyes to make the night fall. Hartstikke donker buiten, dus die wilde ik je nog even meegeven voordat ik samen met mijn gast nog afscheid ga nemen van deze vroeg alweer. Dankjewel, Mirjam Vossen. Graag gedaan, Merel. Mediawetenschapper, hè? Ja. Dat wil ik er nog even bij gezegd hebben. Heel fijn dat je met ons je dag wilde beginnen. En goede doelen technisch. Ja, volgens mij kunnen we het er nog 3 uur over hebben. Denk het ook. Maar ik hoop dat we in ieder geval weer een beetje mensen wat bijgebracht hebben. Dit was Vroeg van woensdag 21 december weer. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen ben ik er weer met een nieuwe gast. En dan zoomen we in op Amerika. Nu gaat je ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal.